שלם דורש שלום תנו לצהל לנצח עם חזק עושה שלום תנו לצהל לקסח אין שלום עם ערבים אל תתנו להם רובים חמי זה אחי אחי גיוס לכולם תור לכולם שום ירוש בעולם יש על זה כאן אנחנו נאומן no fear משיח בעיר אין ערבים אין פיגועים בגץ מסכן ילדים העם עם הגולן העם עם התוצר חבר אתה חסר הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך בחירה ישירה זרה הקדוש ברוך הוא אנחנו קנאים לך ימותו הקנאים שלום של שרון חברון מאז ולתמיד ומי שלא נולד יפסיד חברון לבות שלום תצפר כאן הצדק שיחנן משקר צריך מנהיג חזק סכן על השלום תודה לביטחון אין לנו ילדים למלחמות מיותרות השמאל עוזר לערבים וכתוב לירדים פושעי אוסלו לדין אנחנו כאן הם שם אחים לא מבקרים עקירת יישובים מפלגת את העם מוות לבוגרים תנו לחיות לחיות Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Thank you. back.